teraz po pojedem dał. Indy. Cicha z tym sklenem zas. Idzie być. Zaplawie mi. Pitting bas. Eldor. Reu, brudyni, tyni, licha, pyści. Byśmy z tej native. Bo to mnie bawi. Eldor, India, widź spadki w twoim arealu. Spadki w twoim arealu. Stejnie jako IQ, je trzeba mít vlastní ID. Nikdy nevíš, kdy další duplikace přijde. Zástupy kopií kolem nás teď klusaj. Jsou neviditelným jedem, o kterým sní Saddam Hussein. India vyčkla for Eldo spolu v kolaboraci. Varšava prá, tak co je s chlopaci? Ne každý boomerang se zpátky navrací. Na tvůj dvorek jsem přišel se svou verzí. A k tomu, abych zaujmul, nepotřebuju kontroverzi. Co chceš, sám vyber si, od Praje až na Varšavu. Tohle není fantazie, nebo já kryju záda svýho kamaráda. Pa, pa, pa, všem typům, co bububu. A pak tradá, jsou fuč si snad potrjou z prostý slova ve slovníku. Mají všecko kolem, jen nesprávnou gramatiku. Nikdo není ministerstvo pravdy informací. Každý true a každý real dá to asi práci, když se o tom mezi lidma tolik mluví. Kde vězí čert a kajádro pudla? Buchví, taškařice a la killer versus bráška. Štěstí v čem, co pozorně hlídají, co je fair a co fraška. A tak pořád ukrajuju svoji část tý pici. Nejsem první ani poslední, se mnou týpci. V čele peletonu věří mi bicykl a dokonalost jeho cílem. Samej štrýt, jsme vděční za ty chvíle. Tři postavy se ženou městem, s nima další story. Vyčukat to sek, jak z Neckermanu svetru vzory. MPC a frekvence rádiových stanic. Česko-polský kolabo nemá limit a nemá hranic. Eldo India, víč, zpátky v tvojem areálu. Zpátky v tvojem areálu. Eldo India, víč, zpátky v tvojem areálu. Zpátky v tvojem areálu. Czasami mam świadomość, że jesteśmy ważni dla kogoś. Dla tych, co dorastają obok tych młodszych, którzy chcą uczyć się od nas. Którzy też chcą coś od świata dostać jak my. Móc mieć plany, coś innego niż ten schemat. Bo codzienność to jedna stajny poemat tych samych chwil. Szukają drogi gdzieś indziej, widzą nas i słyszą naszą muzykę. Wiem to, nie jestem żadnym przykładem, kimś innym niż oni. Wiem to, ale co zrobić, że chcą jak my pisać. Móc zostawić to miejsce, znaleźć spokój i poznać w końcu czym jest szczęście. W końcu iść na swoje, by coś zacząć. Nawet wbrew wszystkim, chociaż słychać śmiech, docinki. Czuć w sobie ten smak spełnienia. Móc czuć, jak tylko dzięki sobie coś się zmienia. Wiesz, wiem to, bo sam tak chciałem iść jak ty. I wciąż chodzę po ulicach tych jak ty. Wciąż robię rap, to sukces naszej pracy. Ze śmietnika świata sami podnieśliśmy te kwiaty. Indy. Cicha z tym sklenem zas. Idzie być. Zaplawie mi. Pitting bas. Eldor. Reu, brudyni, tyni, licha, pyść. Za swą po jeden dał. Ma to mnie bawi. Nie jestem gwiazdą, może nawet nie mam fanów. Rap nie dla szmalu, sztandarów i szpanu. Gdy patrzę z ekranu, nie chcę być Bogiem. Mój Boże, niektórzy mają fobię, że się wożę. Okej, chcesz być jak ja? Nie polecam, popełniam błędy. A życie lubi dać do pieca, ej. Młody, obiecaj, że też przestaniesz palić. Pamiętam ciebie i kolegów, jak byliście mali. Szary beton się wali, my wciąż jesteśmy tutaj. Wszyscy od lat chodzimy w złodziejskich butach. Zobacz, Piusa pokazał swoją jaźwę w telewizji. A wiesz, ja mam pracę, bo rap to pasja, nie zyski. Chcesz być mną? To bądź sobą, wierz mi. Jaram się jak nawijasz mi swoje teksty. Jaram się jak zamiast iść na 4-8. Zapisujesz kartkę i mówisz z dumą w głosie, że będziesz kim, że teraz będziesz pisać. Bo latarnie to jedyne gwiazdy na ulicach. Motto na dzisiaj, na każdy dzień następny. Moje myśli na kartkach, moje serce to bębny.